Gloria in excelsis Deo, et in terra mans hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere precationem nostram, qui miserere ad dexteram Patris miserere nobis. Quonia tu solus arcus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu.